رجوع کردن بدان قصه که شاهزاده از خاطر شاه زخم خورده بود. قصه کوته کن که آن رشک غیور برد او را بعد سالی سوی گور. شاه چون از مه شد سوی وجود، چشم مریخیش آن خون کرده بود. چون به ترکش بنگریدان بی نظیر، دید کم از ترکشش یک چوب تیر. گفت کو آن تیر و از حق باز جست؟ گفت کن در حلق او که از تیر توست. عفو کردن شاه دریا دل، ولی آمده بود تیر او بر مقتلی. کشته شد در نوحه او می گریست، اوست جمله هم کشنده و هم ولیست. ور نباشد هر دو او پس کل نیست، هم کشنده خلق و هم ماتم کنیست. شکر می کردن شهید زرد خد، کان بزد بر جسم و بر معنی نزد. جسم ظاهر عاقبت هم رفتنیست، تا ابد معنی بخواهد شاد زیست. آن اتابر رفت هم بر پوست رفت، دوستی آزار سوی دوست رفت. گرچه او فتراک شاهنشه گرفت، آخر از عین الکمال او ره گرفت. وان سوم کاهل ترین هر سه بود، صورت و معنی به کلی او رو بود.